Aleksandr Sergeyevich Puşkin. Menzil Bekçisi. Seslendiren Akın Altan. Sıradan küçücük bir katiptir. Menzil bekçisi oldu mu diktatör kesilir. Prens Vyazemski. Menzil bekçilerine sövüp saymayan, onlarla dövüşmeyen var mıdır içinizde? Çektiğiniz eziyetler, karşılaştığımız düzensizlikler ve kabalıklar hakkında hiçbir işe yaramayacak olan yakınmalarımızı yazmak için öfkeye kapılarak hangimiz istememişizdir o uğursuz defteri? Menzil bekçilerini, bir zamanların dava vekilleri ya da Murom eşkıyaları gibisinden insan soyunun ucubeleri arasında saymayan var mıdır? Fakat adil olup kendimizi onların yerine koymaya çalışırsak, yargılarımızı çok daha hoşgörüyle verebiliriz. Kimdir bir menzil bekçisi? 14. dereceden bir çilekeş. Rütbesi kendisini ancak dayak yemekten kurtarabilen, vicdan sahibi okuyucularım kabul ederler ki, bu da her zaman olmaz, bir zavallı. Prens Vyazemski'nin alay olsun diye diktatör dediği bu adamların yaptıkları iş, tam bir kürek mahkumluğu değil de nedir? Gece olsun gündüz olsun rahat yüzü görmezsiniz. Yolcu, can sıkıcı yolculuğu süresince birikmiş bütün öfkesini menzil bekçisinden çıkarır. Havam bozuk. Suçlu menzil bekçisidir. Yollar mı berbat? Menzil bekçisinin yüzünden. Atlar hımbıl mı hımbıl, arabacı dik kafalı herifin biri mi? Suç menzil bekçisindedir. Onun yoksul kulübesine yolu düşenler, düşman gibi görürler karşılarına çıkan adamı. Yakasını bu çağrılmamış konuktan kurtarabilirse ne mutlu menzil bekçisine. Fakat eğer bir de at yoksa elinde, artık, sövgünün gözdağının bini bir para. Yağmur altında, vıcık vıcık çamura bata çıka avludan avluya koşmak zorundadır. Öfkeli yolcunun azarlarından, itip kalkmalarından, hiç olmazsa bir dakikacık kurtulabilmek için fırtınaya, zemheriye bakmaksızın kendini kapı dışına atar. Bakarsın bir general çıka gelmiş. Korkudan tir tir titreyen menzil bekçisi, biri haberci postası olan elindeki son iki troykayı ona verir. General teşekkür bile etmeden çekip gider. 5 dakika sonra bir çıngırak sesi. Hükümet habercisi seyahat belgesini masaya fırlatır. Bütün bunları enine boyuna düşünürsek, yüreğimiz öfkeyle değil merhametle dolar. Bir iki şey daha söyleyeyim. Tam 20 yıl durdurak bilmeden bütün Rusya'yı baştan başa dolaştım. Bütün posta yollarını bilirim aşağı yukarı. Birkaç arabacı kuşağıyla tanışıklığım vardır. Yüz yüze gelmediğim menzil bekçisi yok gibidir. Pek çoğuna da işim düşmüştür. Edindiğim ilgi çekici gezi izlenimlerini fırsat buldukça yayımlamak isterim. Fakat şimdilik şu kadarını söyleyeyim ki, menzil bekçileri sınıfı gerçeğe çok aykırı bir biçimde tanıtılmıştır topluma. Bu kadar iftiraya uğrayan menzil bekçileri aslında yumuşak başlı, yaratılıştan yardımsever, insancıl, öyle pek de şan, şeref, para düşkünü olmayan kimselerdir genellikle. Sohbetlerinden, sayın yolcuların küçümsemekte hiç de haklı olmadıkları bu sohbetlerden çok ilgi çekici bilgiler elde edilebilir. 6. dereceden bir memurla resmi bir konuşma yapmaktansa bir menzil bekçisinin sohbetini yeğlerim ben kendi payıma. Bu saygıdeğer kişiler arasında bazı dostlara da sahip bulunduğumu kolayca anlamışsınızdır. İşlerinden bir tanesinin anısı benim için çok değerlidir gerçekten de. Olaylar bir zamanlar bizi birbirimize yaklaştırmıştı. Sevimli okuyucularıma bunu anlatmak niyetindeyim işte. 1816 yılı Mayıs ayında bugün artık kaldırılmış olan bir posta yoluyla ilinden geçmem gerekmişti. Küçük rütbeli bir memurdum o zamanlar. 2 katlı bir posta arabasıyla seyahat ediyordum. Bu yüzden menzil bekçileri beni üstün körü karşılıyorlar. Ben de hakkım olduğuna inandığım şeyi bilek gücüyle elde ediyordum çoğu kere. Genç ve ateşliydim o sıralar. Benim için hazırlanmış atları yüksek rütbeli bir memurun arabasına koşuverdiğinde bir menzil bekçisinin bu küçük adamın alçaklığına fena halde içerlerdim. Yine bunun gibi vali sofrasında uyanık bir uşağın beni atlayarak servise devam etmesine de alışamamıştım uzun süre. Şimdi her ikisi de çok olağan görünüyor bana. Düşünün bir, eğer herkesçe kabul edilen rütbe sırası kuralı değil de söz gelişi akıl sırası gibi bir kural uygulanacak olsaydı ne yapardık? Kim bilir ne tartışmalar çıkar, Uşaklar kim bilir kimden başlarlardı yemek dağıtmaya. Neyse, biz hikayemize dönelim. Çok sıcak bir gündü. Menziline 3 vers kala çiselemeye başlayan yağmur, az sonra öyle bir sağanağa çevirdi ki, tepeden tırnağa ıslandım. Menzile vardığımda ilk işim üstümü başımı değiştirmek, ikincisi de çay istemek oldu. Menzil bekçisi, ''Hey, Dünya!'' diye seslendi. ''Semaveri hazırla, biraz da kaymak getir.'' Bu sözler üzerine bölmenin arkasından 14 yaşlarında bir kız çıkarak sofaya doğru koştu. Güzelliği gözlerimi kamaştırmıştı. ''Kızın mı?'' diye sordum. Menzil bekçisi onuru okşanmış bir tavırla, ''Evet,'' dedi. ''Öyle akıllı, öyle beceriklidir ki, tıpkı rahmetli anası.'' Bunu söyledikten sonra benim seyahat belgemi işlemeye başladı. Bense onun gösterişsiz fakat derli toplu evini süsleyen tabloları seyretmeye koyuldum. Bunlar hayırsız oğulun hikayesini canlandırıyorlardı. Hayırsız oğul, bir İncil hikayesi. İlk tabloda başında takkesi, sırtında gecelik entarisiyle nur yüzlü bir ihtiyar, duasını üstün körü dinleyip para kesesini hırsla kapan tedirgin bir delikanlıyı uğurluyordu. Öteki tabloda genç adamın yaşadığı batakhane hayatı parlak renklerle canlandırılmıştı. Delikanlı çevresi sahte dostlarla, düşük kadınlarla kuşatılmış olarak bir masa başında otururken gösterilmişti burada. Sonraki tabloda varını yoğunu tüketen genç adam sırtında yırtık pırtık giysiler, başında 3 köşeli bir kasket, domuz güdüyor, onlarla aynı kaptan yemek yiyordu. Yüzünde derin bir keder ve pişmanlık okunmaktaydı. Son tabloda hayırsız oğlun yeniden baba ocağına dönüşü gösterilmişti. İyi yürekli ihtiyar, başında aynı takke, sırtında aynı gecelik entariyle onu karşılamaya koşuyor, hayırsız oğul babasının önünde diz çöküyordu. Tablonun arka planındaysa, besili bir danayı boğazlayan aşçıyla, hizmetçilere şenliğin nedenini soran büyük kardeş gösterilmişti. Her tablonun altında o tabloya uygun Almanca şiirler yazılıydı. Kına çiçeği saksıları, alacalı bulacalı bir örtüyle kaplı karyola ve o gün orada gördüğüm şeylerin tümüyle birlikte hala hatırımdadır. 50 yaşlarında bir adam olan ev sahibinin kendisi de canlılığı, dinçliği, üzerinde rengi atmış kurdelelere asılı 3 madalya bulunan uzun yeşil ceketiyle bugünmüş gibi gözlerimin önündedir. Ben henüz yaşlı arabacımın parasını vermeye vakit bulamadan Dünya semaverle döndü. Üzerimde bıraktığı etkiyi bir anda sezmişti küçük çapkın. İri, mavi gözlerini yere indirdi. Bir iki şey söyledim. Her şeyden haberli bir genç kız gibi ürküp sıkılmadan konuştu benimle. Babasına 1 bardak punç, Dünya'ya da 1 fincan çay sundum. Sanki 40 yıllık ahbaplarmışız gibi sohbete daldık. Atlar koşulalı çok olmuştu. Ama ben menzil bekçisinden ve kızından ayrılmak istemiyordum hala. Sonunda vedalaştık. Menzil bekçisi bana iyi yolculuklar diledi. Kız arabaya kadar benimle geldi. Sofada durup bir öpücük istedim. Razı oldu. Bu işle uğraşalı biri yığınla öpücük alıp vermişliğim vardır. Ama hiçbirisinin bunun kadar uzun, bunun kadar tatlı bir anısı kalmadı bende. Birkaç yıl sonra olaylar yine aynı posta yoluna, aynı yerlere sürükledi beni. Aklıma yaşlı menzil bekçisinin kızı geldi. Onu yeniden göreceğimi düşünerek sevindim. Fakat bir yandan da menzil bekçisinin belki de bir başka yere atanmış olabileceğini, Dünya'nın belki de evlendiğini düşünüyordum. İkisinden birinin ölmüş olabileceğini de aklımdan geçirerek menziline kederli bir önseziyle ulaştım. Atları evin önünde bırakıp odaya girdiğimde hayırsız oğlun hikayesini canlandıran tabloları hemen tanıdım. Masa ve karyola eski yerlerindeydi. Fakat pencerelerdeki saksılar kaldırılmıştı. Bir köhneliğin, bir bırakılmışlığın izleri okunuyordu her yanda. Menzil bekçisi gocuğunu üstüne çekmiş uyuyordu. Benim içeri girişim üzerine uyanıp doğruldu. Bu, Samson Virin olmasına Samson Virin'di ya. O kadar çökmüştü ki şaşıp kaldım. O benim seyahat belgemi işlerken ağarmış saçlarını, çoktandır ustura değmemiş yüzündeki derin kırışıklıkları, kamburlaşmış sırtını gözden geçiriyordum. Dinç bir adamın 3, bilemedin 4 yıl içinde böyle yıkık bir ihtiyar olup çıkmasına şaşmamak elde değildi. ''Tanıdın mı beni?'' diye sordum. ''Seninle eski dostuz biz.'' Kaşlarını çatarak ''Olabilir.'' dedi. Büyük bir yoldur burası. Çok yolcu gelip geçti bu menzilden. Dünya nasıl? Diye sordum. İhtiyar büsbütün somurtarak, Allah bilir, diye yanıtladı. Yoksa evlendi mi? Dedim. İhtiyar, sorumu duymazlıktan gelerek seyahat belgemi fısıltıyla okumaya devam etti. Ben de soru sormayı bıraktım. Çay istedim. Adam akıllı meraklanmıştım. Biraz punç içerse, ihtiyar dostumun dilinin çözüleceğini umuyordum. Yanılmamışım. İhtiyar, kendisine uzattığım bardağı geri çevirmedi. İçkiyi görünce yüzünün ışıdığını fark ettim. İkinci bardakta dili çözüldü. Beni ya anımsadı ya da anımsar göründü. O zamanlar çok etkisinde kaldığım, üzerinde çok düşündüğüm hikayesini anlattı. ''Dünyayı tanıyorsunuz siz.'' diye başladı söze. Onu tanımayan var mıydı ki? Dünya, dünya, ah dünya, ne kızdı o. Herkes hayran kalırdı ona. Kimse bir kusur bulamazdı. Baylar kimi zaman mendil, kimi zaman küpe armağan ederlerdi. Yolcular sözüm ona öğlen ya da akşam yemeği yeme bahanesiyle, gerçekte ise onu biraz daha fazla görmek için mola verirlerdi burada. Bir bay ne kadar öfkeli olursa olsun, onu gördü mü yatışır, tatlı tatlı konuşmaya başlardı benimle. İnanır mısınız efendim, haberciler, hatta hükümet habercileri oturur, yarım saat çene çalarlardı onunla. Evin her şeyiydi o. Derler, toparlar, çekip çevirir, her şeyin üstesinden gelirdi. Bense, ihtiyar bunak, bakmaya doyamazdım ona. Sevinçten içim içime sığmazdı. Dünyamı sevmiyor muydum sanki? Yavrumdan bir şey mi esirgiyordum? Mutlu değil miydi sanki? Fakat kaderden kaçılmıyor. Alnımıza yazılan başımıza geliyor. Yaşlı adam bu sözü söyledikten sonra içindeki acıyı ayrıntılarıyla anlatmaya koyuldu. 3 yıl kadar önce bir kış akşamı menzil bekçisi yeni bir deftere çizgi çeker. Kız da bölmenin arkasında kendine elbise dikerken kapıya bir troika yanaşmış. Başında bir Çerkez kalpağı, sırtında asker kaputu bulunan, omuza atkılı bir yolcu içeri girerek at istemiş. Atların hepsi de seferdeymiş. Bunu işiten yolcu hem sesini hem de kamçısını yükseltmek üzereymiş ki, bu gibi sahnelere alışık olan dünya, hemen bölmenin arkasından fırlayarak yolcuya bir şeyler yemek isteyip istemediğini sormuş. Dünyanın ortaya çıkışı her zamanki etkisini göstermekte gecikmemiş, yolcunun öfkesi geçmiş. Atlar gelinceye kadar beklemeye razı olarak bir akşam yemeği ısmarlamış. Islak tüylü kalpağını çıkarıp, atkısını çözüp, silkinerek kaputunu sırtından atınca genç, kara bıyıklı, boylu boslu bir hafif süvari subayı çıkmış ortaya. Menzil bekçisinin yanında bir yere oturarak onunla ve kızıyla sohbete dalmış. Akşam yemeği hazırlanmış. Bu arada atlar da gelmiş. Menzil bekçisi, yiyecek bile verilmeden atların bir an önce yolcunun arabasına koşulmasını emredip, içeri girdiğinde genç adamı kanepe üzerinde hemen hemen yarı baygın yatarken bulmuş. Birdenbire fenalaştığını, başının çok ağrıdığını, yola çıkacak durumda olmadığını söylemiş hafif süvari subayı. Ne yaparsın? Menzil bekçisi kendi yatağını ona vermiş. Hasta iyileşmeyecek olursa, ertesi gün S kentinden doktor getirilmesi kararlaştırılmış. Ertesi gün hafif süvari subayı daha da kötüleşmiş. Uşağı doktor getirmek üzere ata binip gitmiş. Dünya, hastanın başına sirkeyle ıslatılmış bir bez bağlayarak elinde dikişi yatağının başucuna oturmuş. Menzil bekçisi oradayken hasta durmadan inliyor, hemen hemen hiç konuşmuyormuş. Bununla birlikte 2 fincan kahve içmiş ve öğle yemeği hazırlanmasını istemiş. Dünya onu yalnız bırakmıyormuş. Hasta durmadan bir şeyler içmek istiyor, Dünya da ona bir maşrapayla kendi hazırladığı limonatayı götürüyormuş. Fakat delikanlı sadece dudaklarını maşrapaya değdirmekle yetiniyor ve her seferinde de güçsüz eliyle teşekkür anlamında dünyanın elini sıkıyormuş. Doktor öğleye doğru gelmiş. Hastanın nabzını dinleyip onunla önce Almanca konuşmuş, sonra da Rusça olarak dinlenmesi gerektiğini, yola 2 gün sonra çıkabileceğini bildirmiş. Hafif süvari subayı, vizite ücreti olarak 25 ruble ödeyip doktoru yemeğe buyur etmiş. Birlikte büyük bir iştahla yemek yiyip bir şişe şarap yuvarladıktan sonra birbirlerinden çok hoşnut olarak ayrılmışlar. Aradan bir gün daha geçince, hafif süvari subayının bir şeyi kalmamış. Son derece neşeli bir adammış meğer. Dünyayla, menzil bekçisiyle boyuna şakalaşıp durmuş. Islıkla şarkılar çalıyor, yolcuların seyahat belgelerini menzil defterine işliyormuş. İyi yürekli menzil bekçisi bu genç adama öylesine ısınmış ki, üçüncü günün sabahı sevimli konuğundan ayrılmak bayağı zor gelmiş kendisine. Günlerden pazarmış. Dünya sabah duası için kiliseye gitmeye hazırlanıyormuş. Hafif süvari subayının arabasını getirmişler. Genç adam yiyecek ve yatak ücretini cömertçe ödemiş. Menzil bekçisiyle vedalaşmış. Dünyayla da vedalaşarak onu kentin öbür ucunda bulunan kiliseye arabasıyla götürmek istemiş. Dünya duraksamış. Babası, ''Ne korkuyorsun kız?'' demiş. ''Efendimiz kurt değil ki seni yesin. Kiliseye kadar arabayla gidiver işte.'' Dünya hafif süvari subayının yanına oturmuş. Subayın uşağı arabacının oturma yerine sıçramış. Arabacının ıslığıyla birlikte atlar dört nala kalkmışlar. Zavallı menzil bekçisi kızına nasıl olup da hafif süvari subayıyla birlikte gitmesi için izin verdiğini, hangi akla uyduğunu, nasıl olup da böyle bir sersemlik yaptığını anlayamıyormuş. Aradan yarım saat geçince yüreği sızım sızım sızlamaya başlamış. Bir ara öylesine kaygılanmış ki daha fazla dayanamayıp kendisi de kiliseye yollanmış. O kiliseye yaklaştığında halk dağılmaktaymış. Fakat dünya ne kilise avlusunda ne de basamaklardaymış. Menzil bekçisi hemen kiliseden içeri girmiş. Papaz mihraptan çıkıyor, zangoç mumları söndürüyor, iki koca karı bir köşede hala dua ediyorlarmış. Fakat dünya kilisede yokmuş. Zavallı baba epeyce duraksadıktan sonra zangoca yaklaşarak kızının sabah duasında bulunup bulunmadığını sormuş. Zangoç bulunmadığını söylemiş. Menzil bekçisi yarı canlı, yarı ölü eve dönmüş. Tek ümit olarak dünyanın aklına bir gençlik uçarılığıyla bir sonraki menzilde oturan vaftiz anasına kadar gitmesinin esebileceği kalıyormuş. Menzil bekçisi içini acıtan bir yürek çarpıntısıyla kızını götüren Troika'nın dönmesini beklemeye başlamış. Arabacı dönmek bilmiyormuş. Sonunda akşama doğru tek başına ve sarhoş olarak öldürücü bir haberle dönmüş. Dünya, hafif süvari subayıyla birlikte bir sonraki menzilden öteye doğru hareket etti. Yaşlı adam bu mutsuzluğa dayanamamış. Bir gün önce genç düzenbazın yattığı yatağa atmış kendini. Olayları bir bir gözlerinin önüne getirince hastalığın da yalan olduğunu anlamış. Zavallı adam şiddetli bir hummaya yakalanmış. Onu S kentine götürüp yerine geçici olarak bir başkasını atamışlar. Kendisini tedavi eden doktor, hafif süvari subayına gelen aynı doktormuş. Menzil bekçisine genç adamı sapasağlam bulduğunu, onun kötü niyetini daha o zaman sezdiğini, fakat kamçılanmaktan korktuğu için sustuğunu söylemiş. Alman doktorun sözleri, ister gerçek olsun, ister ileri görüşlülüğüyle övünmek için söylenmiş olsun, zavallı hastanın yarasına hiç de merhem olmamış. Menzil bekçisi biraz iyileşir iyileşmez, S kenti menzil müdüründen iki ay izin alarak ne yapmak istediğini hiç kimseye çıtlatmadan kızını bulmak için yola düşmüş. Genç adamın hafif süvari yüzbaşısı Minsky olduğunu, Smolensk'den Petersburg'a gittiğini seyahat belgesinden biliyormuş. Dünyayı götüren arabacının söylediğine göre kız kendi isteğiyle gidiyor görünmesine rağmen yol boyunca hep ağlamış. Menzil bekçisi, kim bilir yolunu yitirmiş kuzucuğumu, belki de döndürürüm yuvasına diye düşünüyormuş. Bu düşünceyle Petersburg'a vararak eski meslek arkadaşlarından emekli bir erbaşın İzmailov alayı yakınlarındaki evinde konaklayarak araştırmalarına başlamış. Hafif süvari yüzbaşısı Minsky'nin Petersburg'da Demutov Oteli'nde kalmakta olduğunu öğrenmiş çok geçmeden. Oraya gitmeye karar vermiş. Sabahleyin erkenden otelin sopasına gelerek efendilerine eski bir askerin kendisiyle görüşmek istediğini haber vermelerini rica etmiş. Kalıba geçirilmiş çizmeleri temizlemekte olan emir eri, yüzbaşının uyumakta olduğunu, saat 11'den önce kimseyi kabul etmediğini bildirmiş. Menzil bekçisi otelden ayrılarak, söylenen saatte yeniden oraya dönmüş. Onu bu kere sırtında röpleşambır, başında kadifeden kırmızı bir külahla Minsky'nin kendisi karşılamış. ''Ne istiyorsun kardeş?'' diye sormuş. İhtiyarın içi bir tuhaf olmuş. Gözleri yaşarmış. Ağzından titrek bir sesle, ''Efendimiz, tanrısal bir lütufta bulununuz. Sözleri dökülmüş. Minsky ihtiyara şöyle bir bakar bakmaz yüzüne ateş basmış. Elinden tutarak yazı odasına götürmüş onu. Kapıyı kilitlemiş. İhtiyar, "Efendimiz, olanla ölüme çare bulunmaz. Fakat hiç olmazsa zavallı dünyamı geri verin bana. Hevesinizi aldınız artık. Ona boşu boşuna kıymayın," diye sürdürmüş sözlerini. Genç adam büyük bir şaşkınlık içinde, "Olan oldu bir kere," demiş. "Sana karşı suçluyum. Senden özür dileyebildiğim için de memnunum. Fakat dünyayı bırakmayacağımı bilmelisin. Sana şeref sözü veriyorum, mutlu olacak o. Sen onu ne yapacaksın? Seviyor beni. Eski yaşamını da unuttu. Ne sen, ne de o. Olanları unutamazsınız artık." Genç adam bunları söyledikten sonra ihtiyarın kol yenine bir şeyler sokuşturmuş. Kapıyı açmış ve menzil bekçisi neye uğradığını anlayamadan kendini sokakta bulmuş. Uzun bir süre hiçbir şey yapmadan öylece kalmış. Sonra kolyeninde gördüğü bir kağıt tomarını çekip çıkarmış. Bu birkaç tane buruşuk, 50'lik banknotmuş. İhtiyarın gözleri öfke yaşlarıyla dolmuş bu kez. Kağıt parçalarını bir topak oluncaya kadar avucunda sıkıp yere fırlatmış. Öfkeyle ezdikten sonra birkaç adım atmış. Sonra duraklamış. Bir süre düşünüp geri dönmüş. Fakat kağıt rublelerin yerinde yerler esiyormuş. İyi giyimli genç bir adam menzil bekçisini görünce bir arabaya doğru koşarak çabucak binmiş. "Çek!" diye bağırmış. Menzil bekçisi adamın arkasından koşmamış. Evine, menziline dönmeye karar vermiş. Fakat dünyasını hiç olmazsa bir kere daha görmek istiyormuş. Bu nedenle iki gün sonra yeniden Minsk'e gitmiş. Fakat emir eri sert bir tavırla, yüzbaşının kimseyi kabul etmediğini söyleyerek ihtiyarı göğüslüye göğüslüye sopadan çıkarmış. Kapıyı yüzüne çarpmış. Menzil bekçisi beklemiş, beklemiş, sonra uzaklaşmış oradan. Aynı günün akşamı, Vseskorbiyaşçiye, Bogomater Vseskorbiyaşçi, bütün acı çekenlerin Meryem Anası, kilisesinden, akşam doğasından çıktıktan sonra, Litenaya Caddesi'nde yürürken, şık bir gezinti arabası hızla geçmiş yanı başından. Menzil bekçisi Minsky'yi tanımış. Gezinti arabası üç katlı bir evin karşısında, tam kapı önünde durmuş. Hafif süvari subayı koşarak içeri girmiş. Bu anda menzil bekçisinin kafasında sevinçli bir düşünce parlamış. Geri dönüp arabanın yanına gelerek, "Kimin bu araba kardeş?" diye sormuş. "Minsky'nin mi?" Arabacı, "İyi bildin," demiş. "Ne istiyorsun?" "Senin efendi dünyasına bir pusula gönderdi de onu verecektim. Fakat dünya nerede oturuyordu unuttum." "İşte burada oturuyor, ikinci katta. Fakat sen pusulayı getirmekte geciktin kardeş. Bey'in kendisi de onun yanında şimdi." Menzil bekçisi anlatılmaz bir yürek çarpıntısıyla, "Zararı yok," diye karşılık vermiş. "Yardımına teşekkür ederim. Ben şu görevimi yerine getirivereyim yine de." Bu sözleri söyleyip merdivenleri tırmanmış. Kapı kapalıymış, çıngırağı çekmiş. Ona hiç geçmiyormuş gibi görünen birkaç bekleme saniyesinden sonra anahtarın kilitte döndüğünü işitmiş. Kapı açılmış. Karşısına çıkan hizmetçi kıza, "Avdotya Samsonovna burada mı oturuyor?" diye sormuş. Genç kız, "Burada oturuyor," demiş. "Ne yapacaksın onu?" Menzil bekçisi karşılık vermeden salona dalmış. Hizmetçi kız arkasından, "Durun, durun! Avdotya Samsonovna'nın yanında konuklar var," diye bağıra dursun, o ileriye doğru yürümüş. İlk iki karanlık odadan sonraki üçüncü odada ışık varmış. Menzil bekçisi odanın açık kapısı önüne gelerek orada durmuş. Gerçekten çok güzel döşenmiş olan bu odada Minsky düşünceli bir tavırla oturuyormuş. Dünya göz kamaştırıcı son moda giysiler içinde İngiliz eğeri. İngiliz eğeri kadınlar için yapılmış üstüne yan biyilir eğer. Üstünde bir lady gibi Minsky'nin koltuğunun bir kıyısında oturmaktaymış. Genç kız, Minsky'nin kara saçlarının kıvırcıklarını, sedef gibi parmaklarına dolayarak, sevgi dolu gözlerle bakıyormuş delikanlıya. Zavallı menzil bekçisi, kızını hiçbir zaman bu kadar güzel görmemişmiş. Elinde olmaksızın baka kalmış ona. Genç kız başını kaldırmadan, "Kim var orada?" diye seslenmiş. Menzil bekçisi sesini çıkarmamış. Dünya karşılık alamayınca başını kaldırıp bakmış ve bir çığlık kopararak halının üzerine yuvarlanmış. Korkan Minsky kızı kaldırmak üzere yerinden fırladığında kapı önünde duran menzil bekçisini görünce dünyayı bırakıp öfkeden tir tir titreyerek yaşlı adama yaklaşmış. Dişlerini gıcırdatarak ''Ne istiyorsun sen?'' demiş. ''Eşkıya gibi sinsi sinsi ne dolaşıp duruyorsun peşimde? Yoksa beni boğazlamak mı istiyorsun? Defol!'' Bunları söyleyip güçlü pençesiyle menzil bekçisinin yakasına yapışmış. Kapı dışarı etmiş adamı. İhtiyar kaldığı eve dönmüş. Dostu mahkemeye başvurmasını öğütlemiş. Fakat o bir süre düşündükten sonra olumsuz anlamda elini sallamış, geri dönmeye karar vermiş. İki gün sonra da Petersburg'dan ayrılarak menziline doğru yola koyulmuş. Eski görevine başlamış. Menzil bekçisi şöyle tamamladı sözlerini. ''İşte 3 yıldır en küçük bir haberini bile alamadan dünyasız yaşıyorum. Ölümü, dirimi, Tanrı bilir artık. Her şey olur. Rastgele bir çapkının, baştan çıkarıp bir süre oyalandıktan sonra fırlatıp attığı ne ilk ne de son kızdır o. Petersburg'da yığınla var bu gencecik ahmaklardan. Bugün atlaslar kadifeler içindeler. Yarın bakarsın, bir meyhane serserisiyle birlikte sokaklarda sürtüyor. Kimi zaman dünyanın da böyle bir felakete uğramış olabileceğini düşünüyorum da, elimde olmaksızın günaha giriyor, o duruma düşmektense ölmüş olmasını diliyorum. İhtiyar dostumun, Dimitriyev'in o çok güzel baladındaki çalışkan Terentyich gibi, tablosu yapılmaya değer bir tavırla, ceketinin eteğiyle sildiği gözyaşlarının sık sık kestiği hikayesi buydu işte. Gerçi bu gözyaşları biraz da hikayeyi anlattığı sürece yuvarladığı 5 bardak punçtan ileri geliyordu ama yine de içim bir tuhaf oldu. Ayrıldıktan sonra da uzun bir süre ihtiyar menzil bekçisini unutamadım. Zavallı dünya aklımdan çıkmadı. Geçenlerde ilçesinden geçerken dostumu anımsadım. Onun bekçilik yaptığı menzilin kaldırıldığını söylediler. Menzil bekçisinin yaşayıp yaşamadığı konusunda kimsenin doğru dürüst bir şey bildiği yoktu. Yabancısı olmadığım yere kendim gitmeye karar verdim. Menzil dışından bir araba kiralayarak ne köyüne yollandım. Mevsim sonbahardı. Gökyüzü kül renkli bulutlarla örtülüydü. Soğuk bir rüzgar karşılaştığı ağaçlardan kopardığı kızarmış ve sararmış yaprakları sürükleyerek biçilmiş tarlalar üzerinden esiyordu. Köye güneş batarken girip tam menzil bekçisi kulübesinin önünde durdum. Bir zamanlar zavallı dünyanın beni öptüğü sofaya çıkan şişman bir kadın, sorularımı menzil bekçisinin 1 yıl önce öldüğünü, evde şimdi bir bira yapım evi sahibinin oturduğunu, kendisinin de bu adamın karısı olduğunu söyleyerek yanıtladı. Buralara kadar boşu boşuna gelmiş olmama ve hiç yoktan harcadığım 7 rubleye canım sıkılmıştı. Bira yapımcısının karısına, ''Niçin öldü acaba?'' diye sordum. Kadın, ''Niçin olacak anacığım? Ay yaşlıktan!'' diye karşılık verdi. ''Nereye gömüldüğünü biliyor musunuz?'' ''Köy dışındaki mezarlığa, rahmetli karısının yanına. Birisi beni oraya kadar götürebilir mi acaba?'' ''Niye götürmesin?'' ''Hey, Vanka! Bırak artık şu kediyle oynamayı. Bayı mezarlığa kadar götür de, menzil bekçisinin mezarını gösteriver.'' Bu sözler üzerine kızıl saçlı, bir gözü kör, üstü başı yırtık bir çocuk bana doğru koştu. Az sonra köyün dışına çıktık. Yolda giderken ona, ''Sen rahmetliyi tanır mıydın?'' diye sordum. Çocuk, ''Nasıl tanımam?'' dedi. ''Bana ağaçtan düdük yapmasını öğretmişti. Kimi zaman meyhaneden çıktığında, Allah rahmet eylesin, bütün çocuklar peşine takılır, ''Dede, dede, bize ceviz ver!'' diye bağırırdık. O da hepimize ceviz dağıtırdı. Zaten çoğu zaman bizimle oynardı. Peki gelip geçen yolculardan onu soran oluyor mu hiç? Şimdilerde buralardan gelip geçen azdır. Arada bir ilçe meclisinden biri uğrar ya, onların da ölülerle alışverişi yoktur. Bak aklıma geldi. Yazın buradan geçen bir bayan, ihtiyar menzil bekçisini sorduydu da, mezarına kadar geldiydi hatta. Merakla, ''Nasıl bir bayandı bu?'' diye sordum. Çocuk, ''Çok güzel bir bayandı.'' dedi. 6 atlı arabasında 3 çocuğuyla, 1 süt ninesiyle, bir de kara bir finoyla seyahat ediyordu. İhtiyar menzil bekçisinin öldüğünü duyunca ağlamaya başladı. Çocuklarına, ''Siz uslu uslu oturun, ben mezarlığa kadar gideceğim.'' dedi. Ben onu götürmek için ortaya atılmıştım ki, ''Bayan, ben yolu biliyorum.'' dedi. Bana da 5 gümüş kapik verdi. Böyle iyi bir bayandı işte. Mezarlığa geldik. Çevresinde bir çit bile bulunmayan tahta haçlarla kaplı, çıplak, ağaçsız bir yerdi burası. Hayatımda bundan daha iç karartıcı mezarlık görmedim. Çocuk, üzerinde bakır bir tasvir bulunan kara bir haçın saplı olduğu bir kum yığınına sıçrayarak, ''İşte ihtiyar menzil bekçisinin mezarı.'' dedi. ''O bayan da geldi mi buraya?'' diye sordum. Vanka, ''Geldi.'' dedi. ''Uzaktan izliyordum onu. Buraya uzandı. Uzun zaman öylece kaldı. Sonra köye dönerek papazı çağırttı, para verip gitti. Bana da 5 gümüş kapik vermişti. Çok iyi bir bayandı.'' Ben de bir 5 kapiklik verdim çocuğa. Buraya gelişime de harcadığım 7 rubleye de acımıyordum artık. Son.